Und et memores Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis. Offerimus preclare maestati tue, de tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam. Panem sanctum vitae eterne et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultures spicere dinieris, ed accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abraham, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostium. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iobe hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participationis sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem subseribus, omni benedictione celesti et gratia replegamur per Christo